szef Sad Helona. Underground Stona, gorący jak opona. Chłopaków, Wam, Aladyna i Azora. Ludzi dookoła, hip-hopowa szkoła. Teraz jest pora, by wykorzystać freestyle. Arena i Stona, nie jak z Dynasty Crystal. Tylko hip-hop czysty jak kryształ. Jak zęby wyrywa, piłuje dentysta. Nowa idea, gdzie pole rażenia. Stona BMS, wychodzi z podziemia. Na zasadzie wrażenia, chwytam za długopis. By przewalić spis, prawdziwych MCs. Choć wypłynę na ziemię wysoko, wrócę pod ziemię głęboko oko. Bo ziemi owoc wyrasta, jak w parku zabytkowa baszta. Bo chodzi o czas u każdego z nas, by przetrwać, przeczekać, wytrzymać do końca. By każdy z nas ogrzewał się promieniem jasnego słońca. Bo chodzi o czas u każdego z nas, u każdego z nas. Jak lawa z wulkanu gorąca, płynąca, wylała na ziemię kwitnąca. Lej się lawo, lej, lej, lej. Lej się lawo, lej. Lej się lawo, lej, lej, lej. Bo jest dzisiaj dobry dzień. Lej się lawo, lej, lej, lej. Lej się lawo, lej. Lej się lawo, lej, lej, lej. Tu jest też nadziei cień. Jestem MC, wśród ludzi mam poparcie. Na starcie rymuję dla was otwarcie. W tym gównie trochę siedzę, dzielę tę miedzę. Bo mam swych ludzi, których hip-hop budzi. Nie znudzi się szybko naszym fanom. Bo gdy wstają rano, oni tego słuchają. W parku wrony srają, narkusy latają. Jojty łykają, w Betlejem sekichę grają. Sześć lat minęło, a my ciągle pod ziemią. Znani, nieznani, w księdze zapisani. Bunką wymazani, ponownie narysowani. Niepokonani, niezapomniani. Tego podziemia, ząbkowickiego cienia. Wysyłaliśmy dema i nic się nie zmienia. Płyty wciąż nie ma dla naszego pokolenia. Co jeszcze napisane, podarowane. Bo chodzi o czas u każdego z nas, by przetrwać, przeczekać, wytrzymać do końca. By każdy z nas ogrzewał się promieniem jasnego słońca. Bo chodzi o czas u każdego z nas, u każdego z nas. Zjednoczona stoi za mikrofonem. Jest godna teraz stanąć przed tronem. Zatopią to, popłyniemy pontonem. Nie po to, by być najlepsi, tylko bylibyśmy lepsi, bardziej wierzni, skuteczni. I było nas słychać w sercach wielu ludzi. Bo chciałbym ich trochę obudzić, tak. Bo ten świat, taki jego ład, pełny jest wad. Ale jego nie stworzyłem, na świecie nie prosiłem. Ja w nim myślę, czuję i żyję. A moje serce pragnie kochać tylko tak, aby nie dać się oszukać. Niektórzy ludzie ode mnie odeszli tylko dlatego, bo czuli się lepsi. Bo chodzi o czas u każdego z nas, by przetrwać, przeczekać, wytrzymać do końca. By każdy z nas ogrzewał się promieniem jasnego słońca. Bo chodzi o czas u każdego z nas, by energia wypłynęła do końca. Jak lawa z wulkanu gorąca, płynąca, wylała na ziemię kwitnąca. Lej się lawo, lej, lej, lej. Lej się lawo, lej. Lej się lawo, lej, lej, lej, bo jest dzisiaj dobry dzień. Lej się lawo, lej, lej, lej. Lej się lawo, lej. Lej się lawo, lej, lej, lej. Tu jest też nadziei cień. Lej się lawo, lej, lej, lej. Lej się lawo, lej. Lej się lawo.